Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ο Real είναι εδώ και η Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρωινή επίθεση, τρομοκρατική στο Sky. Την αμέριστη συμπαράστασή μας και αλληλεγγύη στους ανθρώπους του Sky, στους εργαζόμενους του Sky, δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς. Όλα αυτά τα έχουμε κατά καιρούς, τα λέμε όποτε συμβαίνουν. Δεν καταφέρουν τίποτα απολύτως. Καταφέρουν μάλλον κάποια πράγματα, αλλά όχι αυτά για τα οποία αυτοί που τα κάνουν οι σκοτεινοί τύποι στοχεύουν από την αρχή, από την έναρξη μιας πράξης. Η καταγγελία μας είναι δεδομένη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε περάσει εκεί πολλά χρόνια η Ελληνοφρένεια και πολύ καλά χρόνια ήταν η αλήθεια. Οπότε και για έναν ακόμη λόγο, πιο προσωπικό, θέλουμε να δηλώσουμε από εδώ συμπαράσταση και αλληλεγγύη και ηρεμία και οτιδήποτε άλλο, χτύπημα στην πλάτη. Αυτά επειδή είδα το κτίριο, μέσα στο οποίο κτίριο μπήκαμε παιδιά και βγήκαμε πολύ διαφορετικοί, εγώ ειδικά μετά από 16 χρόνια, ο άλλος ο μικρός μετά από 8 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει στην ψυχολογία των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα εκεί. Φαντάζομαι τώρα τι σκέφτεστε, την καφρίλα που υπάρχει στα social, στον κοινωνικό διάλογο, στα μυαλά πολλών ανθρώπων. Δεν μας αφορά καθόλου, σε καμία περίπτωση. Θέλαμε, έτσι τον έχουμε ζήσει. Αυτό θέλουμε να πούμε για τους ανθρώπους που είναι εκεί, για το κτίριο. Δεν μιλάω για την ενημέρωση, αυτή καθεαυτή είναι μια τεράστια κουβέντα και συζήτηση. Αλλά οτιδήποτε και με οτιδήποτε διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι το σκοτώνουμε, τον γκρεμίζουμε. Έχουμε γαλουχηθεί, έχουμε μάθει και έτσι ήμασταν όταν ήμασταν στο Sky και έτσι είμαστε και εδώ στα χρόνια μας στο Real και όπου ήμασταν αυτά που διαφωνούμε αυτά να επιλέγουμε για να διαβάζουμε, για να ακούμε, για να βλέπουμε. Μας αρέσει, πείτε το διαστροφή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πολλοί κόσμος το κάνει, είναι ωραίες οι διαφορετικές απόψεις γιατί πρώτα απ' όλα τεστάρεις και τη δική σου άποψη πόσο γερή είναι μέσα σου και είναι ωραίο αυτό να γίνεται και καθημερινά. Για άλλη μια φορά συμπαράσταση τους φίλους, συναδέλφους του Sky. Αυτό για αρχή, νομίζω έπρεπε να γίνει εδώ. Πάμε τώρα εμείς στα δικά μας, γιατί έχουμε και πολλά. Ήταν ένα τριήμερο με συνέδρια, με ομιλίες και με τον Πάνο τον Καμένο. Μάνα μου κρύψε το σπαθί, κρύψε μου το πιστό. Στην οποία συμμετέχουμε, έκανα τώρα μόνο καλά. Τι ο καιρός θα ξαναρθεί. Έκανα τώρα μόνο καλά. Να σηκωθούμε όλοι. Έκανα τώρα μόνο καλά. Τα λέει πάρα πολύ καλά ο Πάνος ο Καμένος που λέει ότι αυτή η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει κάνει μόνο καλά. Δεν υπάρχει μισό κακό που να σκεφτεί κάποιος να απαριθμίσει, να αναλογιστεί και να το βάλει στα αρνητικά αυτής της κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από το 15 το Γενάρη κλείνει 4 χρόνια σε λίγο και από το Σεπτέμβρη μετά έχει κάνει μόνο καλά. Το είπε ο Πάνος ο Καμένος, μίλησε εκεί στους νέους των ΑΝΕΛ, υπάρχουν και τέτοιοι. Και το είπε έτσι με την απλοχεριά που τον διακρίνει. Η μουσική από κάτω είναι ένα τραγούδι της Μαρινέλλας, Γιώργος Κατσαρός, στοιχη Πυθαγόρας. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το έχουμε παίξει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή και μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η Μαρινέλλα που αγαπάμε εμείς. Αυτά τα τέλεια τραγούδια που μας συντροφεύουν δεκαετίες τώρα από την εποχή της Χούντας και μετά κυρίως και μέσα στη Χούντα. Αυτό το τραγούδι το χρησιμοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς στο κλείσιμο της ομιλίας του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το απέδωσε. Αυτή είναι η μορφωμένη δεξιά, στο Μίκη Θοδωράκη. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη. Πάμε για την ανάσταση της Ελλάδος. Πάμε να δώσουμε και πάλι φως στο πρόσωπο της Ελλάδας. Είναι δίπλα μας οι παρακαταθήκες των παλιών, οι προσδοκίες των σημερινών και τα όνειρα των νέων. Γι' αυτό και ο Μίκης είχε πει το τραγούδι «Λευτεριά και Ρωμιοσύνη». Είναι αδέρφια δίδυμα. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο δίδυμα. Λευτεριά και Ρωμιοσύνη. Είναι αδέρφια δίδυμα. Είναι αδέρφια δίδυμα. Δίδυμα. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο δίδυμα. Το πίδυμα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε. Λευτεριά και Ρωμιλιοσύνη, είναι αδέρφια δίδυμα. Τι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό? Υποσχεθήκαμε ότι θα χτυπήσουμε το παλιό και το διεφθαρμένο. Και το διαλύσαμε. Λέει ο Πάνος ο Καμένος, διαλύσαν το παλιό και το διεφθαρμένο. Όντως και το έχουν πάρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ η μισή είναι από το ΠΑΣΟΚ. Όχι ψηφοφόροι, υπουργοί, στελέχη της κυβέρνησης, κομικούς ρόλους και μέσα στο κόμμα και στα υπουργικά γραφεία. Στελεχωμένη όλη η κυβέρνηση είναι από το παλιό και το διεφθαρμένο, το οποίο το διέλυσαν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Έκανε έναν απολογισμό ο Πάνος ο Καμένος και έθετε ερωτήματα τι ακριβώς είπαμε και τι κάναμε. Το πρώτο ήταν αυτό, το δεύτερο είναι αυτό που ακολουθεί. Υποσχεθήκαμε ότι θα αγωνιστούμε για να παραποκτήσει ο ελληνικός λαός την εθνική του κυριαρχία που είχε παραδοθεί στους πιστωτές. Το καταφέραμε! Αυτό και αν το καταφέρανε, 99 χρόνια η εθνική κυριαρχία έχει ξεπουληθεί με την υπογραφή της αριστεράς για να πάρει οποιοδήποτε μέτρο η ελληνική κυβέρνηση που υποστηρίζει και κατοχυρώνει την εθνική κυριαρχία, ρωτάει τον κλητήρα των Βρυξελών αν το εγκρίνει. Γενικώς όντως αν κάτι έχουν καταφέρει, και εδώ και στο δεύτερο έχει δίκιο, είναι ότι αποκτήσαμε την και ενισχύσαμε την εθνική κυριαρχία. Και ένα τρίτο ερώτημα που έθεσε. Υποσχεθήκαμε ότι τα μνημόνια θα τελειώσουν από την Ελλάδα. Και τελειώσανε. Εδώ κι αν έχει δίκιο, έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά έχουν μείνει όλες οι διατάξεις, τα άρθρα, οι παράγραφοι των μνημονίων. Σε ισχύ. Δεν υπάρχει από το πρώτο μνημόνιο, από το δεύτερο μνημόνιο δεν έχει καταργηθεί τίποτα, από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει καταργηθεί τίποτα. Καταργήσαμε τα μνημόνια, αλλά έχουν μείνει τα μνημόνια. Στην ουσία τους όμως. 3 στα 3 μέχρι τώρα ο Καμένος. Πράγματα που δεν ισχύουν δηλαδή. Εκεί όμως που πέτυχε είναι στο τέταρτο, το οποίο το ακούμε τώρα. Είπαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα δεν πωλείται. Και η Ελλάδα πωλήθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάνα μου, κρύψε τη στολή. Μάνα μου, βγάλε τη στολή. Κρύψε τη στολή. Βγάλε τη στολή. Εκείνη που φορούσα. Καλό είναι, καλό είναι, καλός αγοραστής το Δουνουτού. Από το να πουλιόμασταν σε τίποτα άλλους κιτζίδες, καλύτερα που μας αγόρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έγινε και με την πρώτη κυβέρνηση σοσιαλιστική, με τον πρόεδρο της Διεθνούς Σοσιαλιστικής, τον Γιώργο Παπανδρέου. Έγινε με τον Σαμαρά που δεν ήταν σοσιαλιστής, αλλά μια χαρά τα πήγε. Κάτι ενδιάμεσος Παπαδήμος και λοιπούς, Καρατζαφέριδες. Και έγινε και με την αριστερά. Έχουμε ξεπουληθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εδώ έχει δίκιο, γι' αυτό και τα ακούσαμε όλα αυτά. Στα τρία προηγούμενα δεν είχε τόσο. Υπάρχει μια, βγαίνει μια διχογνωμία από τα τραγούδια που ακούμε και από τα ηχητικά μάλλον που ακούμε. Η Μαρινέλα λέει: Μάνα μου, κρύψε τη στολή. Βγαίνει και ο Πρέκας και λέει: Βγάλε τη στολή. Αυτό πρέπει να λυθεί, γιατί δεν έχουμε περιθώριο για άλλες διχόνοιες. Μάνα, για βγάλε τη στολή. Τη φύλαξε, σταρώ. Μέσα στο σεντούκι το παλιό. Μέσα στην αυθελήνη. Θέλω να τη δω σαν κάτι το ιερό. Που θα μου φέρει στην ψυχή την πιο γλυκιά γαλήνη. Να την, της λείπουν τα κουμπιά. Κουμπί, Χριστός και Παναγία. Λείπει κουμπί. Μάλιστα. Λείπει κουμπί. Κουμπί. Βελόνα και κλωστή γρήγορα. Βελόνα και κλωστή. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ. Ήταν πρωί. Πολύ πρωί. Μια χαράματα. Επίθεση είχε γίνει. Μια κανοναυγό στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε που λες να την αχτώ. Μια με είχε βρει στο φυλαχτό. Σε κάμπινγκ ήταν μάλλον, γιατί λέει: Κάνω να βγω από το αντίσκηνο και έρχεται το βλήμα, κάτι σαν βλήμα, δεν ξέρω αν ήταν βλήμα, αλλά τον είχε βρει στο φυλαχτό. Ωραία ποίηματα, τα απαγγέλει με κάθε ευκαιρία. Αυτό είναι από μια επέτειο σε ένα κανάλι, τότε που τα κανάλια είχαν κέφια πραγματικά. Και έβγαζαν τον Κώστα Πρέκα να απαγγέλει τα γνωστά ποίηματα. Εδώ λέει: Βγάλε τη στολή, που δεν είχε κουμπί, αλλά η Μαρινέλα λέει: Κρύψε τη στολή. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα με την στολή. Ακόμη και σε αυτά τα απλά θέματα, που δεν είναι και τόσο απλό, γιατί συμβολίζει πάρα πολλά, καταφέρνουμε να διχαστούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μας ενώσει με αυτό που λέει. Δεν θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα με την αριστερά και με τις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις αυτού του τόπου που αντιστέκεται και αγωνίζεται για μια καλύτερη Ελλάδα. Πιστέψτε με, θα ακουστεί καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και μέχρι τις Βρυξέλλες, όπως λέει το σύνθημά σας. Ποιος του έγραψε αυτό το απόσπασμα, είναι αμοντάριστο, γιατί λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εμείς δεν θα ξεμπερδέψουν οι Ευρωπαίοι, και αναφέρει και τις Βρυξέλλες, σηματοδοτεί την Ευρώπη, δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με την αριστερά και με εμάς. Μα δεν θέλει κανείς Ευρωπαίος να ξεμπερδέψει με αυτήν την αριστερά και με αυτούς. Κανένας απολύτως, ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στο Στρασβούργο, ούτε στις πρωτεύουσες, Βερολίνο, Παρίσι, ούτε στην Αμερική, κανείς δεν θέλει, μόνο οι Έλληνες θέλουν να ξεμπερδέψουν με αυτή την αριστερά. Όλοι οι υπόλοιποι, ενώ δεν ήταν αριστεροί, δοξάζουν με κάθε τους δήλωση, ευχαριστούν αυτήν την αριστερά. Δεν ξέρω ποιος τα γράφει, αλλά πρέπει να έχει πολύ φαντασία και πολύ χιούμορ ο άνθρωπος. Περνάει διάφορα μηνύματα, ξέρει ότι θα αρέσουν αυτά στον Αλέξη, γιατί το παίζει αγωνιστής, αλλά από την άλλη δημιουργεί πολύ ωραίες λογοτεχνικές, ποιητικές, θεατρικές, επιθεωρησιακές στιγμές. Δεν είπε μόνο αυτά ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλεντεσπορ. Αλεξάνδριο Μέλανθρο που μίλησε πάνω, είπε κι άλλα. Έβαλαν τη χώρα μας στην περιπέτεια των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Εμείς την απελευθερώσαμε. Τούτη πατρίδα κι φίλη. Εμείς την απελευθερώσαμε. Δεν καθέται δεμένη. Εμείς την απελευθερώσαμε. Δεν ξανά γίνανε μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη. Μέσα σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς, κύριε Ρούμελη. Το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε. Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε. Κι εγώ ήμουνα. Εμείς πάλι δεν είμαστε όταν πήρανε την Καλαμάτα, αλλά απελευθερώθηκε η χώρα. Ακούσαμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα χαράς από την Κάτια Ανδανδουλάκη. Βέβαια για τον Παπαφλέσσα, αλλά δεν έχει σημασία και ο Τσίπρας δεν απέχει, άμα αφήσει το μουσι. Έχει επιτελέσει το ίδιο έργο. Απελευθερώνει την χώρα. Την πήρε σκλαβωμένη από τους άλλους και την απελευθέρωσε. Απελευθέρωση σημαίνει μνημόνιο διαρκές λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μνημόνιο 3 μόλις έληξε, αλλά ισχύει. Μνημόνιο 2 που έχει λήξει, αλλά ισχύει. Μάλλον δεν έληξε, αλλά ισχύει. Μνημόνιο 1 δεν έληξε, αλλά ισχύει. Αυτό ακριβώς σημαίνει απελευθέρωση αυτής της χώρας. Και μαζί με αυτό έχουμε και το ότι δεν παραδοθήκαμε. Έκαναν λάθος γιατί πίστευαν ότι δεν θα αντέχαμε. Έκαναν λάθος γιατί πίστευαν ότι εμείς θα εγκαταλείπαμε στα δύσκολα. Δεν παραδοθήκαμε όμως. Δεν παραδοθήκαμε όμως. Δεν παραδοθήκαμε όμως. Ούτε στους δανειστές, ούτε στα μεγάλα συμφέροντα του τόπου. Κράτα μανά και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Είναι αδέρφια δίδυμα. Βενσερέμος. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Είναι αδέρφια δίδυμα. Θέλω να το σκεφτείτε. Τι θα γινόταν αν εμείς δεν υπήρχαμε. Λέει ο Πάνος ο Καμένος. Να το σκεφτούμε, αν δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ, τι θα είχε γίνει. Να σας δώσω ένα λεπτό στον καθένα να σκεφτεί τι ακριβώς θα είχε γίνει. Αλλά επειδή είναι και ραδιοφωνικός χρόνος, δεν μπορεί να έχουμε κενό. Οπότε θα το συνεχίσουμε. Ο καθένας θα σας δώσει την απάντησή του. Λέει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος, μου το στείλει και 2 φορές. Μαζί επικοινωνούμε. Εμείς από εδώ, από την εκπομπή, εσείς από το ακουστικό, αλλά δεν μπορούμε να συνονιθούμε. Είναι κλασικό. Μου λέει, άσε τι λέει ο Σαμαράς. Για το κράτα μάνα και θα γίνει η μουσική. Δεν είναι του Θοδωράκη, είναι του Κατσαρού. Μα αυτό είπα και εγώ, ότι δεν είναι του Θοδωράκη, είναι του Κατσαρού. Πού ήσασταν, δεν τα ακούσατε ξεκινώντας την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά το ακούμε, είναι του Κατσαρού και είπαμε για τους άριστους που δεν γνωρίζουν οτιδήποτε έχει σχέση με τέχνη και εκτός από τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος γνωρίζει τα της τέχνης, τα παίζει στα δάχτυλα και τα είπε και στους συνέδρους. Η αγαπημένη στίχη του πατέρα μου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν από τον Κωστή Παλαμά. Κωστής Παλαμάς. Μπροστά μέσω σου ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι νεκροί. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Είναι αδέρφια δίδυμα. Κωστής Παλαμάς. Τελειώνω με μια φράση του Καζαντζάκη. Σαν να φτάσει ο άνθρωπος, σαν δεν φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει. Αν αυτός ο γκρεμός είναι και στον ημιτό, μπλέκονται τα πράγματα, οι φτερούγες, ο άνθρωπος που θα πετάξει, ο εξωγήινος, όλα αυτά μαζί. Στα δάχτυλα παίζει και τον Παλαμά και τον Καζαντζάκη. ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τίποτα. Αξίζει να γίνει πρωθυπουργός και μόνο για αυτό το λόγο. Επειδή την τέχνη, τη λογοτεχνία, τα αποφθέγματα, τα ρητά και όλα τα υπόλοιπα τα χειρίζεται με τέτοια άνεση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Σας περιμένει, πείτε ό,τι θέλετε τώρα που ξεκινάει και η εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, 24 του μήνα. Μετά έχουμε διακοπές σχολικές και θα τα πούμε με τη νέα χρονιά. Οπότε, ό,τι θέλετε για την Παρασκευή που είναι και η τελευταία εκπομπή του έτους, παραγγελιές, αφιερώσεις ή οτιδήποτε, πάρτε από τώρα, ζητήστε το. Θα σας το εκτελέσουμε, γιατί είμαστε εδώ υπηρέτες των λαϊκών συμφερόντων. Τι λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, κάτι τέτοιες. Βλακιούλες που τα συνηθίζουν και έχουν γίνει και ο λόγος ο δημόσιος, ο επίσημος. Στούντιο papakirialfm.gr. Αυτό δεν είναι στον επίσημο δημόσιο λόγο, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ του mail. Έχουμε και το YouTube, το Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει διαλόγους με αφορμές αυτά που γίνονται εδώ. Από ένα σημείο και μετά το πάνε κομμουνισμός, καπιταλισμός, ποιος ήταν καλύτερος. Και συζητάνε τα θέματα εκεί οι σύντροφοι, οι συνάδελφοι, οι συνακροατές και οι συμπολίτες μας. Τι άλλο έχουμε, Facebook και Twitter, η Μαρία Ψάλτη είναι στον ήχο, έχουμε κάτι άλλο, όχι, τα πάμε όλα τα στοιχεία, έχουμε αλυσίδες, ναι, να μην ξεχάσω, το είχε πει ένας άλλος κύριος παλιά, δεν θα έχουν να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες, αλλά όταν το λένε οι σύγχρονοι, οι δύο μαζί, τότε αλλάζει όλο το θέμα. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες που λέει το θρυλικό αντάρτικο άσμα. Να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Αντίο, ωραία γλαρέτζα. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Αρκετά. Αρκετά. Τις άτιμες τις αλυσίδες. Τις αλυσίδες. Τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Στα τσακίδια. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Τα μάτια! Ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά. Κάικα! Λιώνω σαν φλόγα την αυγή σαν με κοιτά. Εσάς θέλω κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου. Σαν με κοιτάς. Κοιτάζουμε με αίσθηση ευθύνης το λαό στα μάτια. Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά. Με κοιτάς, λιώνω σαν φλόγα την αυγή. Σαν με κοιτάς. Έπρεπε να τελειώσει με κάποιο τρόπο. Η έμπνευση για να βάλουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος στους συνέδρους. Κοιτάω τον ελληνικό λαό στα μάτια. Ποιος του το έγραψε, ο ίδιος το σκέφτηκε και αυτό μόνος του. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να υπάρχει ένας λαός, υπάρχουμε ως λαός, ναι, και να σε κοιτάει ο Κυριάκος στα μάτια. Το λες, το γράφεις αυτό, η εικόνα μπορεί να τη φανταστεί κάποιος. Αυτό είναι χειρότερο και από τέταρτο μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, το είπε αυτό ο Κυριάκος, μας ήρθε το «Σαν με κοιτάς», Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου, πολύ ωραία από τα παλιά, και ένας Τσίπρας που έχει πει τα πάντα, όποια λέξη και να χτυπήσουμε, αμέσως βγαίνει το σχετικό. Οπότε ήταν ένα ωραίο διάλειμμα, γιατί να πάμε λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 12ο, όπου ο Σαμαράς εκεί είχε να πει πολλά. Ανοίγουμε σήμερα τα πανιά της Νέας Δημοκρατίας με μια σημαία καρφωμένη στο καράβι μας που γράφει Χαβιάρη και Φαγοπότη και Άρη Βελουχιώτη. Και αυτοί, και αυτοί τα ίδια, Χαβιάρη και Φαγοπότη και Άρη Βελουχιώτη, ο Αντώνης Σαμαράς εδώ για το καράβι που είναι η Νέα Δημοκρατία με καρφωμένη τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Βάζουμε μια ανωτελεία γιατί έχουμε τον Πάνο τον Καμένο, ο οποίος είπε πάρα πολλά, μίλησε και για τον φίλο του, πρώην σύντροφό του, τον Κοτζιά. Δεύτερος που προέβλεψε για μας ότι είμαστε πεθαμένοι πολιτικά ήταν ο περίφημος κύριος Κοτζιάς. Και προσωπικά επαναλαμβάνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Νίκο τον Κοτζιά. Ο οποίος ηγείται λέει ενός κόμματος που λέγεται Πράτο. Πράτο από την πράξη. Το Πράτο δε είναι ένα κόμμα το οποίο ουδέποτε έχει κατέβει σε εκλογές. Είναι κόμμα VIP. Και προσωπικά επαναλαμβάνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Νίκο τον Κοτζιά. Και αυτός ο τύπος με αυτό το απόκομα που δεν ξέρω πού βρίσκει τα λεφτά, βγαίνει και κάνει κριτική για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε στην πολιτική ζωή για να διώχνουμε κάτι κοτζιάδες που δεν εξέλεξε ποτέ ο ελληνικός λαός. Τι ωραία όλα αυτά. Και τώρα εδώ ο Πάνος Καμένος, χθεσινή ομιλία, μιλάει για τον Νίκο Κοτζιά και λέει για το κόμμα του που δεν ξέρει που βρίσκει τα λεφτά, κυρωνεύεται και το κόμμα. Όλα αυτά τρία χρόνια και κάτι, μέχρι πριν ένα δίμηνο, δεν τα ήξερε. Δεν μας είχε πληροφορήσει για κάτι σχετικό. Αν υπήρχε κάτι κακό, θα το έλεγε. Δεν είναι από αυτούς που τα κρατάνε. Τα βρήκε το τελευταίο δίμηνο και αισθάνεται την ανάγκη να βγει να τα μοιραστεί μαζί μας. Τα ενδιάμεσα, με άλλη ποιότητα ήχο, ακούσαμε τις παλιές δηλώσεις που μας περιέγραφε πόσο εμπιστεύεται τον Νίκο το Κοτζιά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον Πάνο Καμένο. Τώρα ακολουθεί ο λαός. Ρε φίλε, θα τραγουδούμε εντελώς. Σήμερα έχει μοντό καιρό η Θεσσαλονίκη. Πήγα στη λαϊκή της γειτονιάς με εδώ μια λαϊκή συνοικία και είδα τους λαϊκιστές να φωνάζουν «Δόξα να έχει ο Θεός», λέει, «τον Άγιο Τσίπρα». Τώρα τι μου λες εσύ? Τι θες να σου πω? Τι να πεις, μου λες παππούλιες τώρα για τον Τσίπρα. Α, ναι. Εδώ το πάπο όλο τον προσκυνάει τις λαϊκές. Και λίγα κάνει. Εγώ δεν θα τον προσκυνούσα μόνο. Δηλαδή μπορούν να κάνουν κι άλλα. Τελετές λατρείας, παρελάσεις, γιατί δεν κάνουν άλλα? Γιατί μόνο να προσκυνάνε? Ό,τι τι είναι αυτό, σιγά χεστήκαμε. Δεν φτάνει, σου λέω, δεν φτάνει, βάλε κι άλλο. Τέλος πάντων. Αν θες να λατρέψεις, κάνω σωστά. Βάλε μια εικόνα του να δακρύζει. Φέρ τις παντόφλες του, τις ιερές να τις προσκυνήσουμε. Τη ζώνη του, την Αγία. Ένα κάστανο που φάγε κάποτε γλυκό. Μαρόν γλασέ που έμεινε, το μισό κάτι. Γιατί φωνάζεις τότε, γιατί φωνάζεις? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Με πνίγει το δίκιο. Με πνίγει το δίκιο. Τι να κάνω? Ποιο δίκιο μπορεί? Στον καπιταλισμό υπάρχει δίκιο. Άμπα. Υπάρχει δίκιο στον καπιταλισμό. Κοίτα να δεις, θα συμφωνήσουμε στο τέλος. Τότε για τους αξιωματικούς που είχαν πιάσει τον Εύρο επάνω στο βόρειο Εύρο στις Καστανιές και βγήκαν όλοι αυτοί στο Facebook, όπως συνήθως οι επαναστάτες του Φουμπού, διαδηλώσει την Οριστιάδα, την Αλεξανδρούπολη. Κοροϊδεύεις εσύ, κοροϊδεύεις, αλλά δεν αργεί η ώρα που θα βγούμε με τα like στο χέρι να τους πάρει ο και να τους σηκώσει ο διάολος. Τώρα, θα πέσουν τα like και τα blog βροχή. Ρε πασά μου, πιο πολύ πηγαίνω γιατί έχουν καλή σχέση. Πατσά. Χριστούγεννα έρχονται, τρώμε λίγο παραπάνω. Πατσά ταιριάζει καλύτερα τώρα. Όλοι αυτοί τότε που βγήκαν κάνανε επανάσταση, ειδικά από το βόρειο Εύρο, πηγαίνουνε σήμερα και ψωνίζουν από την Τουρκία. Λευκούσια τα λεωφορεία. Πηγαίνουνε. Δεν ξέρω, πηγαίνουνε. Αν πηγαίνουνε, μεταξύ μπαίνουνε. Δεν το πιστεύω αυτό, οι Έλληνες. Α, ναι, πατριώτη. Αποκλείεται ο πατριώτης να το κάνει αυτό. Οι αγορές είναι από το 1602, ρε Απόστολε. Οι αγορές είναι το θέμα, όχι οι αγορές. Αυτές οι αγορές κυβερνήσεις. Οι αγορές κυβερνήσεις. Έτσι, ως τα ψαγμένα να μένουμε λίγο. Οι αγορές κυβερνήσεις που μας κυβερνάνε. Κυβερνήσεις, ναι. Έτσι. Να πάρω το credit, γιατί τα αφήνουμε έτσι να περνάει αυτό. Απόστολε, υπάρχουν οι αγορές από το 1602. Από την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Που εκμεταλλευόταν πέρα από το κριτήριο της καλής ελπίδας με τις Ινδίες δηλαδή. Τις Ινδίες που λέμε, ναι, οι Ινδίες. Που ήταν το πετράδι του στέμματος για την Αγγλία. Την Αγγλική Κοινοπολιτεία. Και πάμε εμείς τώρα να τις χορέψουμε μπάλο. Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι μπορούν να χορέψουν αγορές για μας μπάλο, ας πούμε, και να τους βαράμε τα όργανα εμείς? Είναι δυνατόν? Μπήκαμε εμείς στην Ευρώπη αυτή χρεωμένη ήδη από την ίδρυσή μας. Από εκεί και πέρα, ξανά τον βρίζω. Όποιος πιστεύει αυτά και περιμένει να βγούμε στις αγορές, θα μας ξεπουπουλιάσουν. Είναι σαν να έχεις ένα κοπάδι με πρόβατα, τα οποία έχει σκυλιά γύρω-γύρω του πανόσκυλα, γερά καλά, αλλά ξαφνικά να παίρνει τα στο πανόσκυλα. Και οι λύκοι να είναι γύρω-γύρω τώρα, γύρω-γύρω. Θα πάρουν σπίτια, θα τα πάρουν. Να μείνει τίποτα. Τα δικά μου ήταν καλύτερα αυτά που είπα πάντως. Πάντα είναι καλύτερα. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι πάντα, αλλά. Έλα, βαλικαράκι μου. Έλα. θα είμαι ήρεμος αυτή τη φορά. Oh, boring, boring. Αυτό που δεν μπορώ να συγχωρέσω ούτε να ξεχάσω ποτέ από αυτούς που είναι επάνω είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ξεφτυλίσανε και σφετηριστήκανε οποιαδήποτε έννοια της αριστεράς. Και δεύτερον, σε όλους αυτούς που 40 χρόνια μας ξεφτυλίσανε, έχουν δώσει το δικαίωμα να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ότι φταίω εγώ που φάγανε τόσα δισεκατομμύρια. Ενώ ποιος θέει. Ο μάγκας που ψηφίζει. Άσε αγόρι μου τώρα, όλο κάποιος άλλος. Και όλοι μαζί και η σημερινή δεξιά. Καλά, καλά, εντάξει, ναι, ναι. Έβγαλε την ουρίτσα σου απ' έξω. Μπράβο, ήρωας. Ούστα από το χάμα. Και εγώ έχω δει μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Στα 54 μου δεν έχω. Και τι να κάνω τώρα, να σφαχτώ. Θέλω να σου πω κάτι, Φιλαράκη, ότι επειδή είσαι εμείς οι αριστεροί, θα μας λάχει πάλι τέταρτη φορά αριστερά. Αχ, να έχεις υπομονή. Εμείς έχουμε υπομονή. Εσείς να έχετε το σθένος να μας φέρετε και τέταρτη και πέμπτη φορά αυτή την αριστερά, γιατί πήγαν τόσο καλά οι πρώτες δύο, που είναι αμαρτία να μην το παρατείνουμε. Λίγο να το κρατήσουμε όσο γίνεται παραπάνω, ναι. Κάνε λίγο και υπομονή, γιατί θα μας τύχει. Κάνουμε λιγάκι υπομονή. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια καραβγή. Και να μην ασχολείσαι πολύ με παππιές, όπως είναι το μακεδονικό και τα αυτά, αυτές είναι παππιές. Α, να ασχολούμαστε κατευθείαν με παππιές. Οκ, το πιάσα. Έλα, γεια. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι πάντα το κόμμα του λαού. Συνήθως τα ανέκδοτα τα βάζουμε στο πρώτο μέρος, μέχρι τη μια μισή. Αλλά αυτό επειδή ήταν πολύ ωραίο και μας άρεσε, είπαμε να το ακούσουμε και λίγο μετά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο το είπε εκεί στους συνέδρους ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα το κόμμα του λαού. Αυτό ακριβώς, δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Έχετε δει, θα θυμόσαστε μια παλιά διαφήμιση ενός παγωτού που ήταν ένας ηλικιωμένος και τους έδιωχνε τους νέους γιατί τον ενοχλούσαν και τους έλεγε να φύγετε, να πάτε αλλού. Σας ζητώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ παρελθόν στις επόμενες εκλογές. Φύγετε να πάμε επιτέλους την Ελλάδα μπροστά. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Φύγετε, φύγετε μία ώρα αρχίτερα. Αρκετά. Το πνίγει η αγανάκτηση, το πνίγει το δίκαιο, αυτό το αρκετά ήταν πολύ ωραίο. Να πάμε τώρα στον Αντιπρόεδρο, γιατί με την ομιλία του ο Αντιπρόεδρος και ο Σαμαράς, αλλά ο Αντιπρόεδρος είναι ενεργός, ο Σαμαράς είναι το παρελθόν. Ο Αντιπρόεδρος του κόμματος σηματοδότησε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροευρωπαϊκό κόμμα, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε αυτή την Ευρώπη των αρχών του 21ου αιώνα, με τον λόγο του, με τη φρασεολογία του και με τα χειροκροτήματα από κάτω των συνέδρων, σηματοδότησε αυτό ακριβώς. Αισθάνομαι εξαιρετικό προνόμιο που μπορώ σήμερα να απευθύνομαι στο 12ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και να μιλάω ενώπιον του Πρωθυπουργού που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και ενώπιον του ανθρώπου, του επόμενου Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον οποίο είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα γράψει ως Πρωθυπουργός ιστορία. Όλοι γράφουν ιστορία έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον τόπο. Όποιος γίνει Πρωθυπουργός, και δεν είναι και δύσκολο να γίνεις Πρωθυπουργός, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες όπως έχουμε δει, παρακολουθούμε, βλέπουμε και θυμόμαστε. Οπότε ήταν πολύ ευχαριστημένο στην τοποθεσία συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήταν μεταξύ του προηγούμενου, του Σαμαρά, και αυτού που έρχεται, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά ξεκίνησαν τα πολύ ευρωπαϊκά. Και αυτή είναι η ουσιαστική και μεγάλη μας ιδεολογική διαφορά με την αριστερά. Εμείς πιστεύουμε στο έθνος των Ελλήνων. Θέλουμε το έθνος των Ελλήνων που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια να εξακολουθήσει να υπάρχει και στο μέλλον. Η αριστερά νομίζει ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα λυθεί από την αθρώα εισρωή μεταναστών. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ λαθρομετανάστευσης και μετανάστευσης. Διότι για αυτούς είναι καλοδεχούμενοι αφού ανεβάζουν απλώς τον αριθμό του πληθυσμού. Για μας όμως η Ελλάδα δεν είναι πληθυσμός. Είναι έθνος. Είναι λαός με ιστορία. Και θα τον υπερασπιστούμε. Για αρχή δίνοντάς του ένα διχίλιαρο. Και μετά βλέπουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως έκαναν ό,τι μπορούσαν όταν ήταν κυβέρνηση πριν 4 χρόνια. Αυτή είναι φρασιολογία Ευρωπαϊκού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Την ακούσαμε. Αν δεν έχετε πιστεί, πάρτε ένα μικρό απόσπασμα ακόμα. Όμως ήρθε εδώ και ο Βέμπερ και μας μίλησε χθες και μπράβο του. Για τη χριστιανική Ευρώπη. Και ναι, η ταυτότητά μας είναι

θα διαλυθεί το σύμπαν, θα διαλυθεί το σύμπαν, θα διαλυθεί το σύμπαν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες να γίνουμε η μεγάλη εκείνη δύναμη που θα αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης του τόπου. Τι θα πει την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές, τις εκλογές, θα διαλυθεί το σύμπαν και πρέπει άρα οι ανεξάρτητοι Έλληνες να έχουν ένα ρόλο που είναι δεδομένο σύμφωνα με τον Καμένο καλά-καλά. Τι λοιπόν θα πει όλο αυτό, δεν καταλάβαμε, δεν ξέρουμε τι εννοεί ο ποιητής. Να του πούμε μόνο ότι έχει διαλυθεί το σύμπαν και πριν την επόμενη μέρα, οπότε δεν θα, η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, θα παραλάβει ένα διαλυμένο σύμπαν στην ουσία του, στην ουσία του, στην οικονομία, όχι στους δείκτες και ό,τι λένε οι Ευρωπαίοι, σε όλους τους τομείς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Το λοιπόν, άκου να δεις τι μου είπανε τα πνεύματα του βουνού. Ωχ, μιλάνε. Μιλάνε και να θέλω να τα ακούσει και ο εξωγήινος. Το λοιπόν, σορκίζομαι μέχρι τα Αγίου Βαλεντίνου. Αγάπη Τσίπρας μου. Θα δηλώσει εκλογές. Στο λέω και θα με θυμηθείς. Α, ερωτικές, ερωτικές εκλογές. Και, και η καυτή πατάτα θα πάει στο κούλι και να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα. Για να δούμε. Ναι, με είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα που μας στάλνε τα θέματά μας όλα. Ήταν όλα καλά με τον Αλέξη και τώρα θα έρθει ο Κούλης που θα κάνει τα εκ διαμέτρου αντίθετα. Να δούμε πώς θα τα πάει με την Αμερική. Για να δούμε, για να δούμε, γιατί εμείς τέλος πάντων ένα γονατάκι το έχουμε ακουμπήσει στο πάτωμα για να τονώσουμε το σύμμαχό μας τον Αμερικάνο. Σωστό. Ο Κυριάκος θα κάνει, θα το σκύψει, ναι. Θα το ρίξει το γόνι. Να έχει υπόψη αυτά που κάνει ο Πάνος Σκοπιανός, ο Ζάες, θα κάνει ξεπίτηδες. Να μην ψηφιστεί εδώ για να πάμε στις εκλογές, να αρπάξει την πατάτα η άλλη που δεν φαίνε. Εντάξει, θα με θυμηθείς, αγόρι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Ελπίζω να μην σε ξεχάσω, θα σε θυμηθώ. Γεια. Πήρα τηλέφωνο γιατί θέλω να μου πεις αν σας έχουν ενημερώσει για το συμβάν στη λεωφόρο ΝΑΤΟ με τους Ρωμά. Όχι, τι έγινε. Κοίταξε, είναι κλεισμένη η λεωφόρο ΝΑΤΟ. Βγει στον δρόμο η Ρωμά και παραπονιούνται, διαμαρτύρονται βασικά με έντονο τρόπο γιατί μπήκαν λέει στα σπίτια του σε αστυνομία και του έκανε μαύρο στο ξύλο. Όντως υπάρχουν άνθρωποι σκεπημένοι, δεν ξέρω πόσοι είναι. Στο φωτογραφία και από έναν δηλαδή που ήταν μπροστά μας και διαμαρτύρονταν στην αστυνομία που είχε έρθει για να του διαλύσει προφανώς. Έχουν κλείσει το λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος του Πίτρου, όπως ανεβαίνουμε προς τα Λιώσια πριν από τη χωματιά. Αν ζητάνε και κλείσουν το δρόμο και βάλανε φωτιές, μόνο και μόνο για να έρθουν οι κάμερες να δουν λέτε οι κατάγγελες. Και να διατηρηθούν για την ιδιότητα της αστυνομίας. Σήμερα στο Παλέτε Σφόρο όλοι με πράσινες τιμές για το πασοκογέτη μας, τον Τζιμπρανδρέα μας. Ένα ποίημα θέλω αφιέρωσω. Με Αλέξη και με Δούρου θα το φέρουμε ξανά στην Κουμουνδούρου. Με Αντώνη και με Κούλη, πλάτη βλέπετε ξανά Παπαδημούλη. Με Αλέκο Φλαμπουράρι, γήπεδο θα χτίσει η Αϊκάρα πάλι. Σε φιλό θα τα πούμε στο Μήλος Κλαμπς όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία, έλα, γεια. Άμα γίνει απλή αναλογική, ποιο θα είναι το πιο άχρηστο κόμμα στη Βουλή? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκουέ, ρε, Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, μωρέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο χρήσιμο κόμμα. Όχι μόνο για την Ελληνική Βουλή, αλλά είναι το πιο χρήσιμο κόμμα. Γενικώς ο Τσίπρας είναι ο πιο χρήσιμος. Λέει ο ταξιτής μια μαλακία. Αλλά σκέψου που το στηρίζει αυτό. Σκέψου γιατί το λέει και αν είναι μαλακία αυτό που λέει τελικά. Να μην σκεφτώ αν είναι μαλακάς αυτός που το λέει πρώτα. Μήπως να το ξεκινήσουμε από εκεί. Αν είναι μαλακάς αυτός που το λέει, μήπως έχει άλλη βαρύτητα ή αν δεν είναι. Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους συμπάτη που εμπλέκονται στη τηλεφωνία του Ζακ. Ναι, γιατί. Ελεύθερος νομίζω και ο 29χρονος στη Μυτιλίνη που έβηρε μέλος στο Μπακλαντεσιανό εργαζόμενο. Περίμενε. Ξένος ήταν αυτός. Ναι, ναι, ο δικαστής. Καλά, τώρα το ξένο τώρα το ίδιο είναι. Ο δικαστής δεν διέκρινε ρατσιστικό κίνητρο. Τι ρατσιστικό, ρατσισμός είναι να πεις ότι το χτύπησε επειδή ήταν ξένος. Δεν τον χτύπησε γι' αυτό. Όχι. Αυτό είναι ρατσισμός. Δεν μπορεί του δικαστήριου να πάρει τέτοια απόφαση. Ελεύθερος και ο Ριχάρδος. Έλληνας. Ποιο είναι το επώνυμο του Ριχάρδου, το κερατό μου που λέμε συνέχεια. Πολύ τυφλή. Δικαιοσύνη. Ναι, δεν κατάλαβα. Αληθορίζει μόνο υπέρ των μεγάλων και οικονομικά ισχυρών, όπως πάντα. Όχι, τυχαίο γεγονός. Ατυχαία είναι όλα αυτά. Ναι, μεμονωμένα περιστατικά. Είναι πολλά μεμονωμένα περιστατικά. Ωραία, μεμονωμένα περιστατικά. Εντάξει. Η Μπάτση και ο Ριχάρδος ποιον έχουν δικηγόρο? Μπάτση έχουν το Μαντούβαλο και τον Πλεύρη. Εντάξει, καλή δουλειά κάνανε. Ο Ριχάρδος. Ο Κούγια νομίζω δεν έχει. Ο Κούγια. Πολύ καλά. Ο άλλος που στη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω. Έλα. Ήθελα κάτι να φτιάξει το σερί. Θα έχει κάποιον αντίστοιχο εκεί. Άρα με λίγα λόγια, κάποια πρώην και νυν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκαν τους μπάτσους που σκότωσαν τον Ζακ. Ναι. Αυτό να καταλήξουμε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό ήθελα να είναι λίγο καθαρό. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Συναδέρφια δίδυμα. Κράτα μάνα και θα γίνει. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο. Είναι αδέρφια δίδυμα.